Bueno, passem al córner, ara Espiati sí. A vore, 91 de partit. Dos afegit, Manolo, ja estem a punt de consumir-lo. 40 segons. El baló cap al segon, para el remagol. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Podia haver marcat el València en l'acció que Titón tirava la de Piatti. El córner posterior el treia el València, el treia Piatti. El cabotejava també Mendy per a sense més temps que celebrar el gol i que s'acaba el partit. Fer el 0-4. Ha marcat Otamendi. Ha marcat el València. El 0. Otamendi, València 4.